kontem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 czerwca, jest 15. Jolanka Padlak, zapraszam na serwis. 12 lat grozi mężczyźnie, którego policja podejrzewa o molestowanie dziewczynki. Do wydarzeń doszło w powiecie wejherowskim w jednej ze szkół. Mija pierwsza doba wakacji, policja nie pozostawia na kierowcach suchej nitki. Doszło do blisko 120 wypadków. Spotkania z lekarzami i psychologami. To w Sopocie, a tematem jest zdrowie młodych Polaków. Jeśli usłyszy zarzut molestowania seksualnego małoletniej, może mu grozić 12 lat więzienia. Policja zatrzymała 46-latka, który miał molestować dziewczynkę w jednej ze szkół w powiecie wejherowskim. Chodzi o zajścia, do których doszło wczoraj w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Ze względu na dobro dziecka policjanci nie ujawniają szczegółów spraw. 46-letniego mieszkańca Pomorza policja zatrzymała w jednej z miejscowości poza powiatem wejherowskim. To potwierdziłoby wersję, że mężczyzna jeździł wczoraj białą furgonetką. Śledczy nie zdradzają na razie szczegółów zdarzenia. Wiadomo, że do molestowania doszło w jednej ze szkół w okolicach Wejherowa podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pokrzywdzona dziewczynka została przesłuchana w obecności psychologa i ujawniła szokujące fakty. Policjanci zabezpieczyli monitoring szkoły i okolicy i wytypowali potencjalnego sprawcę. Po ujawnieniu nagrań w wielu komendach na Pomorzu rozdzwoniły się telefony. Jeden z nich okazał się strzałem w dziesiątkę. Udało się namierzyć i zatrzymać podejrzewanego. A tym tematem zajął się Grzegorz Armatowski. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zwołano na środę 27 czerwca. Poinformował o tym na Twitterze wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej przekazała dziennikarzom, że posłowie zajmą się zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Nie ma, proszę Państwa, informacji dotyczącej suszy. Ona nie jest przewidziana na to posiedzenie, przynajmniej na razie, bo dopiero pan marszałek w poniedziałek ma zwrócić się do ministra z zapytaniem, czy byłby gotowy na środę w kwestii udzielenia pytań, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wysypisk, to ustawa dotycząca Inspekcji Ochrony Środowiska. Ten projekt ustawy po uchwaleniu ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, a jeden z przepisów nawet w 2020 roku. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w rozmowie z Polskim Radiem zdementował wcześniejsze informacje, by Sejm miał zająć się na środowym posiedzeniu sprawą suszy. Jak mówił, w tej sprawie nie potrzeba na razie nowych ustaw. Mija pierwsza doba wakacji, a policja nie pozostawia na kierowcach suchej nitki. Doszło do 119 wypadków, życie straciło 7 osób, a 152 odniosły obrażenia. Czas wakacyjny jest dla policjantów okresem szczególnej pracy. Akcja Bezpieczne Wakacje będzie trwać do 2 września. Przed południem na trasie Słomniki-Miechów w województwie małopolskim doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. Ruch pociągów przywrócono o 13, ale jeszcze przez jakiś czas na trasie Kraków-Warszawa pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, mówi Magdalena Janus z Polskich Linii Kolejowych. Kierowca samochodu osobowego zignorował czerwone światło sprawnej sygnalizacji i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg przewozów regionalnych relacji Kraków-Ostrów-Świętokrzyski. Kierowca samochodu został zabrany do szpitala, natomiast pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. O godzinie 13 został wznowiony ruch pociągów po torze numer 1, więc sytuacja na sieci będzie się powoli stabilizowała. Na przyczyny wypadku zbada specjalna komisja. Spotkania z lekarzami i psychologami to w Sopocie. Temat: zdrowie młodych Polaków. Zaprasza psycholog Justyna Kuczmierowska. Zapraszamy pary, bo pamiętajmy, że niepłodność zawsze dotyczy par. Konferencja jest bezpłatna, natomiast w niedzielę również odbywają się warsztaty, też będą liczni specjaliści. U mężczyzn na przykład bardzo ważną rzeczą jest spożywanie większej ilości antyoksydantów. Doradca żywieniowy Małgorzata Cegiełkowska. Czyli dodawanie oleju z czarnuszki, ona jest przebadana na wszystkie strony. Czarnuszka to jest takie złoto dla mężczyzn, też omega-3. Podnoszenie potencjału płodności po obydwu stronach daje najlepsze efekty. Doktor nauk medycznych Radosław Maksym, Szpital Świętej Zofii w Warszawie. Badanie nasienia jest takim bardzo czułym badaniem prognostycznym, które mówi o dalszych losach pacjenta, ponieważ zaburzenia zdrowia ogólnego bardzo często się pojawiają właśnie w tym zdrowiu prokreacyjnym jako pierwsze. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Dzisiejsza konferencja w Sopocie jest realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na Lata. To był serwis Trójki. Na termometrach około 20 stopni, burzowo na północnym i południowym wschodzie. W nocy przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Na wschodzie lokalne burze, możliwe opady małego gradu lub krupy lodowej. Chłodno od 8 do 12 stopni. Niedziela deszczowa i burzowa, głównie we wschodniej połowie kraju, w centrum także i od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj przyszłość prowadzenia z nowym Nissanem Qashqai. Aktywuj inteligentny system ProPilot, by prowadzić bezpieczniej i jeszcze pewniej. Qashqai sam dostosuje prędkość do sytuacji na drodze i utrzyma Cię w Twoim pasie ruchu. Doświadcz motoryzacyjnego przełomu. Teraz nowy Nissan Qashqai w cenie niższej nawet o 14 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Już jest! Kiermasz w salonach Witchen i na witchen.com. Rabaty nawet do 70%. Torebki, portfele, obuwie i bagaż najwyższej jakości. Elegancja i styl w każdym calu. Najlepsze modele w najniższych cenach. Tylko do jutra. Tylko na kiermaszu Witchen. Rabaty nawet do 70%. Kupuj tak, jak lubisz. Odwiedź salon Witchen lub witchen.com. Witchen. Jakość, którą pokochasz. Szanowni Państwo, do tańszej pożyczki jak do tanga. Trzeba dwojga. Kroki są bardzo proste. Stajemy w parach. Wykonujemy obrót w stronę Alior Banku. I lekkim krokiem. Zbliżamy się do obniżki wszystkich kosztów pożyczki. Zapraszamy do Alior Banku po atrakcyjną pożyczkę dla duetów. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,99%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klientów. Pożyczka dla wnioskujących ze współkredytobiorcą. Szczegóły w placówkach i na aliorbank.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tu Tomek Kamel. Słyszycie, chłopaki? To dla was! Wszyscy wam kibicujemy! Do boju! Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki Play sieci numer 1 w Polsce. 2 LG Q7 w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Czy w autorytarnie rządzonym państwie prezydent i jego partia mogą przegrać wybory? Niedzielne głosowanie w Turcji pokaże, czy to możliwe. Prezydent Trump wycofuje się z polityki odbierania dzieci rodzinom, które nielegalnie próbują przedostać się na teren USA. 3 lata po wybuchu największego kryzysu uchodźczego w historii Unia Europejska nie umie sobie poradzić z migrantami, a będzie ich coraz więcej. W programie również Ziauddin Sardar, jeden z największych na świecie autorytetów w dziedzinie islamu, powie, czy istnieje islam bez przemocy. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Sıra diziler, beyninin nebesini beller. Gençliğin beynini yerler, gözdeki ferler söndü, neferler gördü, fenerler yandı. Karanlık ortamlar aydınlansın, karşıki dağlar, geçmiş çağları senfonim aydınlatsın. Marş edi ağlar, kan dolu bağlar, bas yeri sağlam, sistem yapmalan. Yakında başlarsa kitap yakmalar, şaşırmam, bırak ağlatmayı da ol didaktik. O kolpa taktikle gelme düşman, iki katı anlatır, iki zamanda rap. Yeri kanı damlatan ise savaşlar, hep beni bana anlatan, hep rapimdi tek kelimesi, kelimesini de benim de rap. Metaneti kaybolmasın, insanın aydı olmadı, kaybolmadı. Henüz hani bana yetiş ama fight olmasın, alkışmasın. çekemedi gerçekleri. Kol kazın acımasız ile yürüyeni yolunu bir keselim. Bir derinine inelim mi, girelim mi, verelim o dereleri görelim. Ödevinizi bilip edebinizi takınıp hedefinize mi gidin. Marş, marş. Hadi bir de bunu denesene, neredeyiz acaba, havana bunu bir desene. Birileri konuşuyor, bıdı bıdı konuşuyor, sadece konuşuyor. Konuşuyorlar ama hep ortam kokuşuyor. Fanla fancık arasındaki fark, yumruk ile pandık arasındaki gibi ve sahte ile dandık arasında. Kimi bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin, iyice bir bilin, iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin, bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin, iyice bir bilin, iyice bir bilin. Eni konu bunu konuşalım hadi gelin. Deli dolu kafalara göre konu derin. Birileri buna bir çare bulur ise hikaye, komedi ve kinaye. Hep içeri beyin bunu kana kana için kelimeleri demedim ama heceleri sayın. Her yeri mayın düşündüler ama gene yürüyorum adım adım. Yine ite bite karışanım arizine kayın. Hadi yaralarına takılım, anaları açın aralarına karışı. Paralarına bir bakın nakitine, haramı katanı para satın alın. Adamın adını bile yaz ama kafa kalın. Hadi balım hadi ikilem ikile, bu da kalem o da kalem. Beni deli eden istemedi, niye telini mi veremedi bize, niye kimi krallık. Bir ötekisi de mi belediye kapı kapalı mı, gene bulamadık gene karavana gene vuramadın. Amerika gibi hedef aratara kara görünüyor gibi, fakat arada sırada suları yükseliyor kara kara. Sebebini bilene bir soralım olalım aydın. Gerisin geri giden bunalır artık. Briefinglere kulak tıkarım ancak ama her zaman ister hep arsız. Hepsi arsız. Hepsi arsız. Hepsi arsız. Bak hepsi arsız. Bak hepsi arsız. Hepsi arsız. Hepsi arsız. Hepsi arsız, bak hepsi arsız, bak hepsi arsız. Batıdaki adamın Ortadoğu'da gözü gözünü açamayan insanoğlu olur. Gözünü açamadan Ortadoğu'da ölür, sözünü bilemeyen derdi dosta zulümen. Ufak bir faydanız yok bizim oralara, varsa yoksa hep hop. Yaban araları kazdı kuyu, en çok karalamalara başlamışlar. En son zora dayanamıyorsunuz ama dönüş yok. Geri kalıyorsunuz, buraya erişim çok. Kuralına göre oyna sene be camper. Alayına döşemedeyim alıcı sensör. Köşe bıçak aramadayım bir dolu sansür. Ben yürüyorum, çek arabana ve sensör. Kalemim elime yapışır, hadi git öksür. Varısı yüreğin, hadi gel ateşi söndür. Sen bırak hadi mikrofonu, hedef oluyorsun. Nefes alamıyorsunuz, bir de telefonluyorsun. Benim yanıma gelin, burası panik odası. Bir bakıyorum sizin oramadı fakat robası. Kafası kalın adamın, aslına lafa geçirenim arada. Sırada gelin deli gibi tepinelim arada. Paravan açın hadi bakalım ne görünüyor. Rap tekti bak şimdi kaça bölünüyor. Her ittifak dertli geriye dönüyor. Rap handikap pisti çamura buluyor. Rap antikada pinti rap yapamıyor. Bendeki defansa kimse dayanamıyor. Harekete geçin hadi harekete, hadi bir kalkın harekete geçin. Harekete garibi kaldır. Arifete bayramını kutladım, elimi bile öptü benim o kanepede. Garip ama gerçek, bana iki mercek. Biri sağ biri sol, gözüm açı vermek, geniş açı vermek. Eğer kaçı veriyorsa yok geri dönmek, yok geri dönmek. I jazza, znakomity hip-hopowiec z Turcji. Na początek raportu o stanie świata. W niedzielę Turcja wybierze prezydenta i parlament. To są kolejne przełomowe wybory w historii tego kraju. Pierwsze po ubiegłorocznym referendum, w którym Turcy niewielką większością głosów poparli zmiany konstytucji dające znacznie większe niż dotychczas uprawnienia prezydentowi. Można więc powiedzieć, że to są wybory, w których Turcy zdecydują, czy chcą, żeby ich kraj szedł dalej w kierunku wyznaczanym przez prezydenta Erdoğana od ilu? 16 lat. W studio Adam Balcer ze studium badawczego WIS Europa, ze środka badawczego. Dzień dobry. Czy Erdoğan może przegrać te wybory? Może, ale troszeczkę nawiązując do Lenina, nieważne jak się głosuje, tylko kto liczy głosy. Sondaże pokazują, powiedzmy, te organizacji badawczych niezależnych, że poparcie dla prezydenta wynosi w pierwszej turze 40 kilka procent. I oczywiście nawet biorąc pod uwagę błąd próby badawczej, to według tych sondaży powinna odbyć się druga tura. Natomiast prezydent Erdoğan marzy o tym, żeby wygrać te wybory w pierwszej turze. To jest bardzo ważne dla niego, dla tej jego właśnie legitymizacji władzy, że on nie ma drugiej tury. No jest pytanie, co zrobi, ponieważ ordynacja wyborcza w Turcji, można powiedzieć, że uległa białorutenizacji, to znaczy zalegalizowano głosowanie na tej zasadzie, że urny są wożone po to, żeby ludzie starsi i niepełnosprawni mogli oddać głosy, i kolejne pole bardzo duże do manipulacji, nadużyć, to jest oczywiście takie rozwiązanie, które zaakceptowano podczas referendum zeszłorocznego, które znowu oficjalnie Erdoğan wygrał, nieoficjalnie no są bardzo, jest duże bardzo prawdopodobieństwo, że przegrał nieznacznie, bo zostało sfałszowane właśnie na tej zasadzie, że wystarczy, że są napisy nazwy partii, jest postawiony krzyżyk, ale nie ma pieczątki komisji wyborczej i taki głos jest uznawany za ważny. Ta pierwsza rzecz, o której mówiłeś, to znaczy to przewożenie urn, dotyczy zwłaszcza, może nie zwłaszcza, w każdym razie na pewno dotyczy regionów kurdyjskich, prawda? Tam prawie 150 tysięcy osób, zdaje się, jest tym dotkniętych i to może mieć znaczenie. I pewnie jeszcze moglibyśmy dłużej mówić o tym, że Erdoğan no stoi przed taką pokusą, żeby sfałszować te wybory, ale jemu niepotrzebne jest fałszerstwo na ogromną skalę. On się ciągle cieszy bardzo dużą popularnością w kraju, prawda? Dlaczego się cieszy? No mamy 170 tysięcy ludzi zwolnionych z pracy od 2016 roku od puczu. 50 tysięcy ludzi w więzieniu siedzi. Jeden z kandydatów prezydenckich, właśnie szef partii kurdyjskiej, przekazuje informacje z więzienia. Kandyduje z więzienia. Czy kandyduje z więzienia, przekazuje swoje posłanie z więzienia. Dlaczego tak wielu Turkom te rządy się podobają? Tak, po pierwsze, dotychczas bardzo ważnym elementem, takim fundamentem poparcia Erdoğana był fakt, że reprezentował on dużą część społeczeństwa tureckiego, które mogło się z nim identyfikować. Na zasadzie mamy polityka konserwatywnego, polityka, który ma podobny system wartości do nas, który jest do tego charyzmatyczny, który rządzi twardą ręką partią polityczną, która jest skuteczna, naprzeciwko siebie ma podzieloną opozycję. Przez kilka ostatnich lat wyraźnie zwiększył kontrolę nad instytucjami państwowymi. Mamy do czynienia z upartyjnieniem, zawłaszczaniem państwa, zbudowaniem systemu klientelistycznego. Media w Turcji stały się niewolne. W ogóle kraj jest uznawany za niewolny przez Freedom House. To, o czym mówiłeś, i wprowadzenie też, część ludzi jest zastraszona, bo mamy stosowanie na wielką skalę represji. No i do niedawna czynnikiem korzystnym dla partii rządzącej była niezła sytuacja ekonomiczna, która w tym momencie zaczyna się pogarszać, i to właśnie widać też w sondażach, bo pamiętajmy, że będą też wybory parlamentarne i AKP, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdoğana, stworzyła koalicję wyborczą z dwoma małymi partiami nacjonalistycznymi i łączne poparcie dla tej koalicji jest mniejsze niż parę miesięcy temu poparcie dla AKP samej, kiedy nie było jeszcze tej koalicji. To jest duży sukces opozycji, prawda? Bo ta opozycja była latami podzielona, oni nie byli w stanie ze sobą się dogadać w żadnej sprawie. Przynajmniej ta koalicja parlamentarna została zbudowana, co chyba dobrze rokuje. Tak, tylko teraz mówiłem o AKP, tak? Że AKP też stworzyła koalicję, tylko że nawet to stworzenie koalicji nie dodało jej głosu, tylko paradoksalnie zmniejszyło, i teraz są sondaże, i teraz to powiedzmy o tym, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Udało się stworzyć koalicję trzech partii, w tym jedna z nich, to jest paradoks, prawda, że to jest partia nawet znacznie bardziej fundamentalistyczna, islamska i tak dalej niż AKP, ale ona jest mała. Dwie główne partie to jest CHP, republikańsko-ludowa, odwołująca się do Kemala Atatürka, nazwijmy ją socjaldemokracją, i partii, czyli Dobra Partia, która powstała z ugrupowania takiego nacjonalistycznego, prawicowego, przesuwając się nieco do środka. I to jest szeroka koalicja, która w sondażach niektórych ma taki sam wynik jak koalicja, na której czele stoi AKP, a w niektórych ma nawet lepszy. I to też jest wyzwanie dla prezydenta Turcji, bo chociaż jego kompetencje są znacznie zwiększone, no to parlament zachował pewne kompetencje i może być tak, że właśnie AKP nie będzie w stanie stworzyć rządu. I wtedy pojawia się pytanie, wracamy do regionu, o którym wspomniałeś na początku, czyli Kurdystanu, gdzie mamy w całej Turcji stan wyjątkowy, ale on jest szczególnie ostro stosowany w Kurdystanie, i tutaj jest duże pole do nadużyć, można się ich spodziewać, ponieważ bardzo będzie zależało Erdoğanowi, żeby partia kurdyjska HDP nie przekroczyła progu wyborczego, który jest wysoki w Turcji, 10%. W sondażach ma ta partia przeważnie 12% poparcia, natomiast no, jeśli udałoby się właśnie dosypując głosy, manipulując głosami, doprowadzić do tego, że ona spada poniżej 10%, to można powiedzieć, że Erdoğan ma całą pulę. Dlaczego ta partia nie weszła w skład koalicji, o której mówiliśmy? No właśnie na tym polega specyfika Turcji, że zawsze może Erdoğan grać na tym divite et impera, dzieli rządź tej kwestii etnicznej, że te partie nie są w stanie tureckie stworzyć bloku z HDP, z Kurdami. Co więcej, chociaż wszyscy się cieszą w Turcji, że udało się stworzyć tą koalicję, to przypomnijmy, że w wyborach prezydenckich, które są bardzo ważne, każda z tych partii tureckich opozycyjnych wystawiła swojego kandydata. O wiele lepiej by wyglądało, gdyby oni wystawili jednego kandydata już w pierwszej turze, który, jak porównamy poparcie dla tych trzech kandydatów, on mógł mógłby mieć co najmniej takie same poparcie, a nawet większe niż Erdogan. I to by była zupełnie inna sytuacja. I jeszcze dodajmy, żeby było bardziej skomplikowana sprawa. Ale to, co ważne, że Kurdowie powiedzieli, to jest ewenement, że bez różnicy, kto wejdzie z opozycji, partia wzywa do głosowania na tego kandydata, a przypomnijmy, że jeden z tych kandydatów to jest była szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no, które wiadomo, co robiło z Kurdami. Ale kiedy mówisz Kurdowie, to też używamy pewnego przybliżenia, tak, prawda? Część bo będzie Kurdów, sporo Kurdów, którzy zagłosują za Erdoganem. Tak, ale w odróżnieniu od sytuacji kilka lat temu, ewidentnie większość Kurdów chce głosować, to taka już wyraźna większość, na partię kurdyjską, znacząca mniejszość na AKP. Co się stało? AKP się zmieniła, bo zaczęła grać, my za bardzo się często skupiamy islam, konserwatyzm. Erdoğan potrafi być niestety naprawdę takim ostrym, bezwzględnym, oprócz tego rysa autorytarnego, też nacjonalistą. I teraz mu bardziej zależy na głosach nacjonalistycznych Turków. Dobrze, porozmawiajmy o wyborach prezydenckich, bo tutaj rzeczywiście będzie trudniej, bo mamy kilku kandydatów, ta opozycja jest rozproszona, ale pojawia się przynajmniej dwa nazwiska, pojawiły się dwa nazwiska ludzi, którzy w tych ostatnich miesiącach wysforowali się i rzeczywiście zdobyli pewną popularność, prawda? Myślę o Muharremie Ince przede wszystkim. Tak, on ma największe szanse, jest wystawiony przez GHP, partię tą republikańsko-ludową, ma największe szanse na to, żeby przyjść do drugiej tury. Jego przejście będzie tym dla Kurdów też korzystne, że o wiele łatwiej będzie im na niego głosować, bo zanim nie ciągnie się jakaś, nie wiem, nacjonalistyczna historia w biografii. Polityk charyzmatyczny, polityk, który w Turcji, na przykład na scenie politycznej jest ważny, charyzma powinna się łączyć z inteligentną złośliwością, że trzeba umiejętnie uderzać, robić żarty, które są takie bardziej okrutne i on umie coś takiego robić z Erdoğana. Widać, że ta kampania wyborcza, że on jest już, że to jest troszeczkę na zasadzie, widać taki element wypalenia, tak? Że tak naprawdę chodzi o to, żeby on się utrzymał u władzy, jakby go spytać, tak? O co, jaka jest idea, wielka wizja. Wiadomo, że tamtym można zarzucić, że to, co ich łączy, to odsunięcie Erdoğana do władzy, tak? To jest ten problem, jak powiedziałeś na początku, przecież chodzi jakby co o małe farszerstwo, tylko że właśnie małe farszerstwo ma olbrzymie znaczenie, bo ten kraj jest tak spolaryzowany. To ja, nie jest Rosja. W żaden sposób nie podważając tego, o czym mówisz. Ja nie sugeruję, że popierasz fałszerstwa, tylko właśnie to jest ten paradoks. Oni są tak, społeczeństwo jest tak spolaryzowane i że ma poczucie, że to właśnie, że Erdoganowi bardzo zależy, żeby minimalnie przeskoczyć 50%. Nie podważając tego, o czym mówisz, o wypaleniu Erdoğana mówimy w zasadzie od Parku Gezi. Od czasu, tak, kiedy były protesty w Parku Gezi, czyli 5 lat temu. On się jakoś nie wypala. To znaczy, to jest człowiek, który... No, jak wygląda na to, że zamierzasz rządzić do, co najmniej do połowy lat 20, jeśli nie dłużej, prawda? Znaczy, dopóki będzie żył. On by bardzo chciał, ale wiek robi swoje, plus widać coś takiego, że to ta kampania, jak się spojrzy na wiece wyborcze, on miał momenty, które kiedyś mu się nie zdarzały. Wszyscy się z niego teraz śmieją, że jest tym prompterowcem, tak? Że on się zawiesza, że się prompter wyłączył, tak? I były całe żarty. Bo rzeczywiście wcześniej on znacznie lepiej sobie radził w rozmowie, ja go widziałem w akcji, na pewno ma charyzmę i tak dalej, ale widać, że on... To jest kolejna kampania, jest bardzo intensywna, bo pamiętajmy, że on się też bardzo angażował w zeszłym roku w tą kampanię referendalną, tak? I widać, że on ma takie momenty zawieszenia, tak? Że i naprzeciwko siebie ma nie starego dziadka szefa partii GHP, Kılıçdaroğlu, tylko właśnie udało się GHP wystawić polityka, tego Ince, który jest znacznie bardziej, no, ma dynamikę, jest aktywny, no, wchodzi w starcia, a przypomnijmy, że sytuacja jest bardzo dla nich nieciekawa, bo oni w mediach są sekowani, tak? Bo media są albo publiczne, albo większość prywatnych jest pod kontrolą rządu. I nawet w tych warunkach, no, mamy sytuację, że on... Niepewną. Niepewną. Przypomnijmy jeszcze na dodatek, że tych wyborów wcale nie musiało być, prawda? To znaczy, to są przyspieszone, tak, wybory, które rozpisał Erdoğan, wierząc, że je wygra. Co by się stało, gdyby ten gambit Erdoğana nie wypalił? No, wiemy, że do tej pory wygrywał, do tej pory podejmował ryzykowne wybory i się udawało. Ale co? Wtedy by się zaczęła zawierucha polityczna w Turcji? No mamy na pewno sytuację wyjątkową, bo nigdy on nie startował, nie, jak powiedziałeś, rzeczywiście gambit, ucieczka do przodu, bo jest ewidentnie pogorszenie wyraźne sytuacji ekonomicznej. I teraz jest pytanie, nigdy nie w tak trudnych warunkach nie decydował się na wybory i są następujące opcje. On wygrywa wybory w pierwszej turze. I AKP wygrywa też wybory, prawda, w tej koalicji. I nic się nie zmienia, Kurdowi, mamy więcej tego samego. Tylko że właśnie ludzie, naprawdę olbrzymia większość Turków, którzy go nie popierają, wierzy, że on te wybory sfałszuje, tak? I ma takie przekonanie. No tak jak wierzą, że sfałszował referendum. Tak, i no bo i są do tego mocne podstawy. I teraz tak, jest zagrożenie, prawda, że, bo to zwycięstwo oznacza, że będziemy mieli prezydenta z tymi kompetencjami, że może dojść do wybuchu społecznego, nie zadowolenia, wściekłości. Przypomnijmy, że to jest kraj, gdzie emocje polityczne są bardzo duże. Jest tradycja i partyzantki miejskiej, terroryzmu miejskiego. Mamy bardzo dużo broni nielegalnie, ilegalnie w rękach prywatnych. Mamy coś takiego, że sytuacja ekonomiczna, jak mówiłem, może ulec pogorszeniu. On moim zdaniem ma problem, Erdoğan, żeby zaakceptować drugą turę. Chciałby bardzo wygrać w pierwszej turze. Ludzie by o wiele łatwiej przełknęli, gdyby on wygrał w drugiej turze. I pytanie do niego, czy on jest gotowy, tak? Ale on się boi tej drugiej tury, bo jeśli Kurdowie... Bo może ją przegrać. Tak, bo może ją przegrać, tak? Więc to jest tak bardzo trudna, skomplikowana sytuacja, więc opcja jest taka. Wybuch niezadowolenia społecznego jest dość prawdopodobny i możemy mieć albo Majdan. Wielu Turków uważa, że inaczej nie da się zmienić sytuacji w kraju. Nie, tylko niestety przez protesty uliczne, albo mamy scenariusz niestety z Wenezueli, tak? Że on się jednak utrzymuje u władzy jak Maduro, ale no niestety, mówię to, no topi we krwi te protesty i mamy kraj, który pozostaje na, tak jak Wenezuela, no w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Fascynujące wybory w Turcji i niepewna przyszłość tego kraju. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Adam Balcer z Ośrodka Badawczego WIS Europa. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier. Nesso. Mitasso. Nesso. Une maison. Rokia Traore o uchodźcach. 68,5 miliona ludzi na całym świecie zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Tak wynika z raportu UNHCR, agendy ONZ-u do spraw uchodźców i to są dane na koniec 2017 roku. Wśród tych migrantów mamy ludzi uciekających przed wojną, głodem, prześladowaniami politycznymi, skutkami zmian klimatycznych, biedą. W ubiegłym roku trzy rejony były najbardziej dotknięte. Demokratyczna Republika Kongo, Południowy Sudan i pogranicze Birmy i Bangladeszu. To są ofiary przemocy wojennej, albo politycznej, albo obu. W raporcie UNHCR wiele rzeczy jest wstrząsających, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną. Kiedy będziemy się użalać nad samymi sobą i walczyć o to, żeby żadnego z tych ludzi nie przyjąć w Polsce, żebyśmy przypadkiem się od niego nie zarazili, albo żeby nie zmienił nam naszego wypróbowanego przez wieki trybu życia, to pamiętajmy o jednym. Kraje północy to jest margines ruchu migracyjnego na świecie. Zdecydowana większość migrantów, 85%, to są uchodźcy wewnętrzni, albo ludzie, którzy, tak jak Rohingya w Bangladeszu, albo na przykład Sudańczycy w Ugandzie, uciekają do krajów sąsiednich, albo zostają u siebie. Do nas nigdy nie dotrą. Za chwilę w tym programie porozmawiamy o uchodźcach i migrantach właśnie. To jest historia ubiegłego tygodnia. Wzbudzała wielkie emocje od żalu, po gniew, na końcu coś w rodzaju ulgi. Zdjęcia dzieci oddzielanych od rodziców, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi od strony Meksyku, wywołały chwale krytyki pod adresem Donalda Trumpa i jego polityki zero tolerancji. Prezydent pod naciskiem opinii publicznej zmienił zdanie i pozwolił na łączenie rodzin. Co jego decyzja oznacza dla mieszkańców pogrążonych w biedzie i przemocy krajów Ameryki Łacińskiej? I czy rzeczywiście ta bezwzględna polityka wobec migrantów z zapołudniowej granicy to jest pomysł Donalda Trumpa? O tym Agata Kasprodewicz. Mamy świeże informacje z agencji Associated Press. Administracja Trumpa informuje, że będzie odsyłać dzieci. Będzie musiał to przeczytać ktoś inny. Przepraszam. Łamiący się głos dziennikarki MSNBC, Rachel Maddow, to dowód na to, jak trudna do opowiedzenia jest ta historia. Bo miesza się w niej płacz przestraszonego, oderwanego od rodziców dziecka z pozbawionym uczuć językiem polityków. Najprawdziwszy ludzki ból z najbardziej cynicznym, politycznym kłamstwem. Ta historia jest trudna do opowiedzenia także dlatego, że nie wiadomo, w którym momencie tak naprawdę się zaczyna. Za jej początek można przyjąć dzień, w którym prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Jeff Sessions ogłosił nowy plan walki z nielegalną imigracją. Zaczynamy politykę zero tolerancji. Każdy, kto nielegalnie przekroczy naszą granicę, będzie aresztowany. Czy to jasne? Każdy, kto spróbuje przemycić przez naszą granicę dziecko, będzie oskarżony, a dziecko może być mu odebrane. Od tego czasu minęło niewiele ponad 2 miesiące, a blisko 2,5 tysiąca dzieci zostało oddzielonych od swoich rodziców i trafiło do ośrodków zamkniętych. Od rodziców były oddzielane w płaczu i strachu, które wybrzmiewają w nagraniu przekazanym światowym mediom przez pracowników Fundacji ProPublica. Te quiero mucho, papá. Y decirle a tus hermanitos que los quiero mucho. A to głos Ignacio, który żegna się przez telefon ze swoim 13-letnim synem, który w wyniku polityki administracji Donalda Trumpa wraz z 2 młodszymi braćmi znajduje się 1000 kilometrów od swojego ojca i matki. O swoim dramacie Ignacio opowiedział reporterce telewizji CNN. Prezydent Donald Trump powiedział zaś członkom kongresu, że decyzja, którą podjął, choć trudna, jest słuszna. Oto jest dylemat. Jeśli jesteś słaby, naprawdę żałośnie słaby, twój kraj zostanie najechany przez miliony obcych. A jeśli jesteś silny, powiedzą, że nie masz serca. To prawdziwy dylemat, ale chyba jednak wolę być silny. Perhaps I'd rather be strong. Może więc historie o 2,5 tysiąca dzieci z Ameryki Łacińskiej, głównie Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali, oddzielonych od swoich rodziców, należy zacząć nieco wcześniej. Od kampanii Donalda Trumpa, którą prezydent w dużej mierze oparł na obietnicy budowy wysokiego muru na granicy z Meksykiem. I ostrej antyimigranckiej retoryce. Hasło to mocno wybrzmiało w sercach tych Amerykanów, którzy uważają, że nielegalna imigracja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tak uważa William Gein, szef organizacji Americans for Legal Immigration. Stany Zjednoczone są najbardziej gościnnym krajem na świecie. Nie było bardziej życzliwego imigrantom kraju w historii ludzkości. Ale na terenie naszego państwa obecnie przebywa ponad 12 milionów nielegalnych imigrantów, którzy gwałcą i mordują naszych obywateli i drenują nasz budżet. Dlatego Amerykanie mówią nie. Choć tym razem amerykańskie nie uderzyło Donalda Trumpa rykoszetem, mówi Ruben Navarrete, publicysta The Washington Post, piszący o imigracji i granicy z Meksykiem. Bo tym razem Amerykanie powiedzieli nie prezydentowi. Stosunek Amerykanów do imigracji jest bardzo złożony. Nazywany ziemią imigrantów, założony przez imigrantów 240 lat temu, kraj od samego początku swojego istnienia miał dużo wrogości wobec ludzi z zewnątrz. Ale ta historia jest inna, bo główną rolę zagrały w niej dzieci. Tak, Amerykanie chcą, by zatrzymać nielegalną imigrację. Chcą szczelniejszych granic, ale widok dzieci odrywanych od rodziców stał się dla tego narodu czerwony. Czerwoną linią, której nikt nie chce przekraczać. Płacz odrywanych od rodziców dzieci stał się granicą, za którą kończy się polityka, a zaczynają wartości. Amerykanie mają zapisane w sercach i wersach swojego hymnu, że ich kraj to ziemia ludzi wolnych i dom odważnych. i o to też gotowi są walczyć. Oburzali się demokraci i republikanie, dziennikarze, zwykli ludzie nie mogący oderwać oczu od zdjęć przerażonych dzieci zamykanych w klatkach. Zareagowali artyści. Na koncercie na Broadwayu Bruce Springsteen zadedykował imigrantom z Ameryki Łacińskiej balladę o duchu Toma Joada, bohatera Johna Steinbecka, patrona biednych i uciemiężonych. Mama River's a cop beating a guy. River hungry newborn baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mom, I'll be there. Donald Trump wycofał się ze swojej decyzji, obiecując, że rodziny nie będą już rozdzielane. Nie ma jednak jasności co do losu 2,5 tysiąca dzieci, które zostały w ciągu dwóch ostatnich miesięcy odebrane rodzicom. A to sprawa kluczowa, zdaniem Pedra Riosa, szefa organizacji pomagającej imigrantom w San Diego, American Friends Service Community. Jeśli prezydentowi nie uda się połączyć tych dzieci z rodzicami, będzie to wielka porażka tej administracji. Nie można rozdzielić rodzin, potem dla politycznego poklasku wycofać się z bezwzględnego prawa, ale nie zrobić nic, by dzieci wróciły do rodziców. I tu można by postawić kropkę. Jednak zdaniem Rubena Navarrete to niepełny obraz tej historii, która według dziennikarza zaczęła się znacznie wcześniej. Ważne rozdziały opowieści o losie imigrantów przedzierających się przez meksykańską granicę napisali bowiem poprzednicy obecnego prezydenta. Kiedy pytam go, jaka według niego jest różnica między Donaldem Trumpem i Barackiem Obamą, odpowiada. Myślę, że w 90% Obama i Trump są tacy sami. Różni ich 10%. Te 10% to styl. Trump wszystkim się chwali, lubi też straszyć, obiecywać twardą politykę. Tymczasem Obama działał dyskretnie. Osoby zaangażowane w sprawy związane z imigracją, w tym dziennikarze tacy jak ja, doskonale wiedzieli, co działo się za poprzedniej administracji. Przeciw Obamie protestowali aktywiści, obrońcy praw człowieka. Wystarczy przypomnieć protesty w Charlotte w czasie konwencji demokratów w 2012 roku. O tym, co się dzieje, wiedzieli też prawnicy deportowanych imigrantów. Znali skalę deportacji. Przykład Obamy i Trumpa pokazuje, jak dwóch walczących ze sobą polityków używa innych słów, robi dokładnie to samo. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Barack Obama jest rekordzistą, jeśli chodzi o deportację. Za jego prezydentury wydalono ze Stanów Zjednoczonych 2,5 miliona ludzi. Ale zdaniem Pedro Riosa sprowadzenie wydarzeń z tego tygodnia na granicy z Meksykiem do targu, którą administracja zgrzeszyła bardziej, jest błędem. Korzenie kryzysu, którego głównymi bohaterami są ludzie uciekający z pogrążonych w biedzie i przemocy Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali, sięgają znacznie dalej. Stany Zjednoczone muszą się rozliczyć ze swoją historią, z tym, jak pogłębiały konflikty, destabilizowały sytuację w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, właśnie tych, z których dziś uciekają ludzie. Amerykanie mają długą historię krwawych interwencji w Hondurasie, Salwadorze, Gwatemali. Wtedy zaczął się obecny kryzys i Amerykanie muszą się z tym zmierzyć. Trzeba zmierzyć się także z tym, że bez względu na to, gdzie wyznaczymy początek tej historii, trudno mieć nadzieję na szczęśliwe zakończenie dla jej głównych bohaterów – dzieci. Dzieci są wykorzystywane na wszelkie możliwe sposoby. Są wykorzystywane w celu łatwiejszego przekroczenia granicy. Bywa, że są wykorzystywane przez przemytników jako bilet wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Są ofiarami handlarzy ludźmi. W krajach, z których uciekają, w Salwadorze, Gwatemali czy Hondurasie, są na celowniku gangów, które grożą im śmiercią, jeśli nie dołączą do ich szeregów. W Ameryce do politycznych rozgrywek. Niestety dzieci zawsze są ofiarami. Bez względu na to, po której stronie granicy się znajdą. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Mówiłem wcześniej, że migracje do Europy i Stanów to jest margines światowego ruchu migracyjnego, ale wygląda na to, że w obu miejscach grożą one poważnymi konfliktami społecznymi, politycznymi. O Stanach przed chwilą słyszeliśmy. W Europie konflikt w sprawie migrantów grozi upadkiem rządu w najbogatszym kraju kontynentu i być może wykolejeniem przyszłotygodniowego szczytu Unii. Na pewno zaowocował już spięciami między członkami Unii i to na wielu poziomach. W niedzielę ma się odbyć mini szczyt Unii w sprawie kryzysu migracyjnego zwołany na wniosek kanclerz Merkel, która znajduje się w ogniu krytyki w swoim kraju. W szczycie nie wezmą udział państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które w ogóle nie chcą przyjmować migrantów i to też pokazuje, na jak wielu kierunkach przebiegają te podziały w Europie. W Brukseli jest z nami Beata Połomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Ten szczyt postawiłeś to... kropkę nad niej. Szczyt zwołany przez kanclerz Angelę Merkel. Oczywiście kanclerz nie zwoływać końca, szczytów tak. Nie może. Szczyt zwołany oficjalnie przez szefa Komisji Europejskiej. Na wniosek. Na wniosek. Ale na wniosek, na prośbę oczywiście. Tak to, jest to jest próba pogodzenia interesów kilku krajów, których na logikę pogodzić się nie da. Niemcy, Włochy, Francja. Każde z tych państw gra o co innego. Tak, znaczy to jest próba ustalenia jakiegoś wspólnego podejścia europejskiego w gronie krajów południa plus kraje Francja właśnie i Niemcy, które nie chcą już, jak wiemy po konflikcie wewnątrz rządu niemieckiego, przyjmować tej wtórnej fali migracyjnej, czyli tych, którzy uchodźców, którzy dotarli, uciekinierów, bo nie wszyscy oni są przecież sprawdzani, nie wiemy dalej, czy to są uchodźcy, czy migranci zarobkowi, bo ani Grecja, ani Włochy w dalszym ciągu po dwóch latach nie dobrze sprawdzają tożsamości tych uciekinierów, więc to jest ta fala tych, którzy dotarli do Europy, a potem przy cichym przyzwoleniu na przykład Włochy uciekają dalej i trafiają do Niemiec i do Francji, więc to jest próba ustalenia wspólnego europejskiego stanowiska, którego się ustalić nie da. I najlepszym tego przykładem jest przygotowany już projekt deklaracji na ten mini szczyt niedzielny, który, jak to niektórzy komentują, zwłaszcza włoscy dyplomaci, z którymi rozmawiałam, powiedzieli mi, że ta deklaracja przygotowana na ten jutrzejszy szczyt jest po prostu pisana na niemieckim kolanie przy dźwiękach Wagnera. No bo rzeczywiście tam jest, to jest tak skonstruowane, że właściwie cały ciężar i tak spada na kraje te frontowe, czyli kraje, do których przede wszystkim najpierw trafiają, które są pierwsze na drodze do Europy. Czyli właśnie Włochy. To znaczy, i Grecja, Beato, wszystkie ręce na pokład, żeby uratować panią Merkel i żeby nie rozpadł tak. się rząd. Tak to mniej więcej wygląda. I tutaj też dlatego ten szczyt, mini szczyt wywołał kontrowersję. Wiem, że już w poniedziałek zostało to poproszone szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który powiedział, że on jest od zwoływania szczytu wszystkich 28 krajów, a nie wybranych. Spadło to na Jean-Claude'a Junckera. Są różne opinie. Niektórzy mówią, że wziął, i tu cytat, z przyjemnością tę ciepłą kość. Drudzy mówią, że jest wręcz niezadowolony, bo rzeczywiście spada krytyka, że podziały Unii przede wszystkim kolejny raz doprowadza do podziału w Unii. Pierwszy raz no to 3 lata temu, kiedy proponował automatyczny, stały, obowiązkowy rozdzielnik migrantów. No i tylko po to, żeby właśnie ustalić, upomóc, doprowadzić do porozumienia partie wewnątrz niemieckiego rządu. I niektórzy komentują, że źle się kończy, kiedy sprawy narodowe, krajowe są rozwiązywane za pomocą Unii Europejskiej na poziomie europejskim. I tu przywoływany jest David Cameron, który chciał rozwiązać problemy we własnej partii poprzez Unię Europejską. Skończyło się na Brexit. Mamy kolejny kryzys na Morzu Śródziemnym. Po zeszłotygodniowej odysei statku Aquarius, teraz statek niemieckiej organizacji pozarządowej Lifeline uratował na Morzu Śródziemnym ponad 200 uchodźców i Włosi też go nie chcą wpuścić. To pokazuje te napięcia. I dodatkowo mamy tą wymianę komplementów między premierem Conte i ministrem Salvini, prezydentem Macronem. Prawda? To znaczy Francja i Włochy z jednej strony próbują jakąś formułę znaleźć, ale tego nie da zmożyć. Znaczy jest jedna propozycja, która wyszła z gabinetu szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, tylko że ona ma parę słabości. Ta propozycja ona jest zapisana już we wnioskach na ten przyszłotygodniowy szczyt, czyli żeby stworzyć regionalne centra w Afryce Północnej, do których trafiałyby statki z uciekinierami i tam byłyby przeprowadzana identyfikacja tych osób. To by miało zniechęcić też potencjalnych kolejnych uciekinierów, żeby się przeprawiać dalej do Europy, ale tam by po prostu było oddzielanie migrantów ekonomicznych, którzy nie mają prawa przebywać do państw Unii Europejskiej, od uchodźców, którym ta międzynarodowa ochrona się należy. Tylko że słabością tego pomysłu, jak słyszę od ekspertów, jest to, że no, nie ma ani jednego kraju na razie chętnego, który chciałby takie regionalne centra stworzyć w Afryce Północnej. Chociażby w Europie mówi się, że to na przykład miałaby być Albania. I wielu osób mówi, że to najpierw trzeba przygotować dyplomatycznie i pewnie skończy się znowu na pomocy finansowej, czyli na przekupstwie, krótko mówiąc, tak jak Turcja za pomoc finansową zamykała granice, tak i wcześniej robiła to oczywiście w dawnych czasach jeszcze za Kaddafiego Libia, tak i teraz skończy się na pomocy finansowej państwom Afryki Północnej, tylko niech się któryś, chociaż jedno państwo się zgłosi, które będzie chciało takie centrum dla uchodźców zamknięte stworzyć. W Brukseli Beata Płomecka, a Dominik Hej w Budapeszcie. Witam cię, Dominiku. Dzień dobry. W czwartek szczyt Grupy Wyszehradzkiej się odbył. Jeżeli w czymkolwiek te państwa się zgadzają, to jest chyba stosunek do migrantów, prawda? To prawda. Całkowite odrzucenie kwot migrantów w tym obecnym przynajmniej wymiarze, to też wpisano w środę do węgierskiej konstytucji. Natomiast ważnym punktem było to, że wczoraj tutaj do Budapesztu, wcześniej w Wiedniu pojawił się Donald Tusk, a sam Viktor Orban w trakcie tej czwartkowej konferencji prasowej powiedział, że to jest przywódca tej instytucji, która ma wpływ na przyszłą politykę migracyjną i to z nim powinniśmy rozmawiać, a nie z jakąś Komisją Europejską. W związku z tym od razu było jasne, że jednak takim punktem, na którym jakiekolwiek ustalenia mają zostać przygotowane, to będzie ten przyszłotygodniowy szczyt. To nie jest do końca jasne, czy te państwa w ogóle były zaproszone na ten dziś, jutrzejszy szczyt. Chyba nie do końca, prawda? To znaczy wiadomo było, że one się jakby nie mieszczą w tej formule, o której wcześniej rozmawiałem z Beatą. Tak, natomiast wiele wskazuje na to, że ta decyzja o tym, czy ktoś leci, czy nie leci, jednak zapadła tu w Budapeszcie. Dużo było pogłosek tego, czy się niektórzy spotkają w niedzielę, czy nie. No ale ostateczna decyzja wypowiedziana słowami premiera Węgier, że nie. I jeszcze jeden element chyba dosyć istotny. Węgry wprowadziły to nowe prawo, o którym wspominałaś. To jest również prawo penalizujące pomoc dla nielegalnych imigrantów, tak? Tak, dwie ustawy przeszły przez parlament, jedna zmieniająca siódmą poprawkę do konstytucji, druga właśnie w tym pakiecie Stop-Soros i faktycznie, jeżeli ktoś uporczywie pomaga w sposób systematyczny nielegalnym migrantom, umożliwiając im przebywanie tutaj, no to może zostać skazany na rok więzienia, natomiast wydaje się, że jest to zapis, który być może będzie martwy, podobnie jak wiele innych zapisów w prawie, dlatego że już można było za to pójść do więzienia w 2015 roku, a jednak w więzieniach imigrantów siedzi tylko jedna osoba oskarżona za konflikt na granicy serbsko-węgierskiej w 2015 roku o terroryzm i nikt więcej w tym więzieniu nie siedzi. Dominiku, rozmawiano o różnych innych sprawach, również o budżecie, no bo przecież jesteśmy w tej atmosferze budżetowej również. Czy to nie jest tak, że sprawy migracyjne będą handlowane w ramach budżetu również? Na przykład Węgrzy do tego dojdą? Myślę, że tak. I jeszcze jest na Węgrów można wywrzeć inny nacisk. Oni w wyniku nieprawidłowości wydatkowania środków unijnych powinni zwrócić w okolicach 2 miliardów złotych, taki jest przelicznik. No to jest mocny nacisk, który można tu zastosować. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli przyrównamy to mocne stanowisko, choćby węgierskie wobec Ukrainy, co wydaje się może rzeczą kompletnie inną, ale doszło do porozumienia, chociaż wydawało się, że będzie to walka na noże do końca. No i tutaj myślę, że są takie środki z jednej strony strachu wzajemnego, ale i takiego dążenia do tego, żeby cokolwiek ustalić. Bardzo dziękuję. Dominik Hej w Budapeszcie był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Kolejny gość specjalny raportu o stanie świata. Jeden z najbardziej znanych autorytetów w dziedzinie islamu. Autor wielu książek na ten temat, programów telewizyjnych, wykładowca uniwersytecki. W Polsce znany ze znakomitej książki Mekka, Święte Miasto, wydanej przed 2 laty w wydawnictwie Czarne. Ziauddin Sardar jest gościem raportu o stanie świata. Welcome to the program. Hello. Proszę powiedzieć, na czym polega istota islamu? Well, the essence of Islam is essentially essence of all religions. Esencją islamu jest to, co jest istotą wszystkich religii, czyli współczucie i miłość. Wiem, że w dzisiejszym świecie jest to trudne, dlatego że na islam projektuje się wiele rzeczy, łączy się z terroryzmem, z dużej islamofobii w świecie. Natomiast pierwszą rzeczą, którą mówią do siebie muzułmanie, jest pozdrowienie w imieniu Boga miłościwego. Compassion and love actually comes in. Jak sam pan zwrócił uwagę, w wielu krajach Zachodu islam nie kojarzy się z otwartością na innych, nie kojarzy się ze współczuciem, pokojem, tylko przemocą, wojną, myśleniem autorytarnym, wykluczającym czasem debatę. Proszę powiedzieć, czy to jest wyłącznie lenistwo intelektualne ludzi Zachodu, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Jedno i drugie w zasadzie, bo pierwsza rzecz to jest kwestia postrzegania, bo zapominamy, że muzułmanie są po prostu ludzką społecznością i w każdej społeczności będą ekstrema od jednej skrajności do drugiej skrajności. Także są muzułmanie, którzy są ekstremistami i są muzułmanie, którzy są liberalni, są muzułmanie, którzy są otwarci i mniej. Niestety jesteśmy w tym momencie historii, że ekstremiści mają najgłośniejszy głos. Dlatego, że no niestety jest tak, że kiedy człowiek zrobi dobry uczynek, to nikt o tym nie mówi. A jeśli ktoś spali dom albo zabije jakichś ludzi, to nagle jest o tym głośno. Dobrze, ale są też fakty. To znaczy w większości krajów muzułmańskich, i sam o tym pan pisze w niektórych swoich artykułach, dochodzi do przemocy i terroru. Nie tylko w krajach muzułmańskich, ale w nich również. Czy uważa pan, że istnieje coś takiego jak terroryzm, który jest nieodłączną cechą islamu? Czy zatem muzułmanie powinni również wziąć odpowiedzialność za akty terroru dokonywane w imię ich religii? Najpierw odpowiem na to drugie pytanie. Uważam, że muzułmanie powinni brać odpowiedzialność wtedy, kiedy terroryści pochodzą z ich własnej społeczności. Jeśli czyn terrorystyczny popełnia ktoś należący do danej społeczności, wtedy powinni go potępić, powinni z tym walczyć przy użyciu wszystkich możliwych środków demokratycznych. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że terroryzm jako taki nie ma nic wspólnego z islamem jako religią. Jednym z najbardziej typowych przykładów terrorysty jest dżihadysta, który zabija siebie i jednocześnie innych ludzi, popełnia największy możliwy grzech w islamie. Trzeba pamiętać, że największym możliwym grzechem w islamie jest samobójstwo, dlatego że jest to odrzucenie największego daru Boga, czyli życia. Jest to skrajny przykład niewdzięczności i Bóg jest w stanie wybaczyć wszystko, ale nie samobójstwo. Także sama idea, że terroryści samobójcy dokonując tych czynów pójdą do raju, jest absolutnie absurdalna w świetle religii islamskiej. Jest to uznane w islamie, że samo słowo dżihad ma wiele znaczeń, jest wiele rodzajów dżihadu i tym pierwszym podstawowym dżihadem jest dżihad przeciwko własnemu ego, przeciwko własnemu samolubstwu, przeciwko własnemu ekstremizmowi, otwarcie się na potrzeby innych ludzi, więc ten najważniejszy dżihad jest walką z samym sobą i własnymi wadami. Drugi dżihad to jest edukacja, informacja, wiedza. Olbrzymia część Koranu jest poświęcona właśnie nauczaniu i to jest ten drugi rodzaj dżihadu. To wszystko prawda, ale są ludzie, którzy w imię Koranu, w imię islamu uczą innych, żeby się zabijali, ponieważ pójdą do nieba, gdzie czekają na nich dziewice, gdzie czeka na nich raj, gdzie czeka na nich szczęście wieczne. Z czego wynika obecność takich ludzi w islamie? Może powodem tego jest to, że islam nie przeszedł pewnej rewolucji oświeceniowej, dzięki której wyzbyłby się przywiązania do przemocy? To jest bardzo złożone pytanie i odpowiedź na to pytanie jest bardzo długa. Niektórzy ludzie uważają, że islam przeszedł oświecenie znacznie wcześniej, w X wieku, w Bagdadzie, Damaszku i tak dalej. Natomiast jest absolutnie prawdą, że są ludzie, którzy nauczają nienawiści. Wystarczy wejść do internetu, żeby ich znaleźć na YouTubie czy gdzieś indziej, ale wtedy zauważamy jedną prawidłowość, że w większości są to ludzie z Arabii Saudyjskiej, albo przynajmniej przedstawiciele bardzo konkretnej odmiany islamu, wahhabici i salafici. 100 lat temu wahhabici byli postrzegani przez wszystkich muzułmanów jako dziś marginalna sekta ekstremistyczna i w mojej książce Mekka opisuję to spotkanie, pierwsze spotkanie muzułmanów z wahhabitami, gdzie nikt nie rozumiał, skąd oni się w ogóle wzięli, ci obłąkańcy, ci ekstremiści. Natomiast tragedia polega na tym, że właśnie wahhabici, którzy kiedyś byli marginalnym odłamem szaleńców, dzięki globalizacji niestety ta myśl stała się ortodoksją islamską. I to niestety jest również przekleństwo globalizacji. Wracając do pana książki, pan przedstawia Mekkę, tak jak ja to rozumiem, jako kulminację degeneracji islamu. Mekka to jest w pana książce stolica blichtru, odrażającego bogactwa, obrzydliwej architektury, rasizmu, pogardy dla niemuzułmanów, ale również muzułmanów niearabskich, w którym gubi się kompletnie wymiar tego miejsca. Czy da się odbudować tradycję nie tylko Mekki, ale tradycję tego islamu, o którym pan pisze i za którym pan tęskni? I don't believe in going back. Nie wierzę w cofanie się, tylko w to, że trzeba iść naprzód. I uważam, że zmiana nigdy nie pochodzi z środka, tylko zawsze z peryferii. Tak samo, jeśli spojrzy się na współczesne myśli, to widzimy, jak wiele wartościowych spojrzeń pochodzi z obrzeży. I również uważam, że nowoczesny islam, rewolucja nowoczesnego islamu będzie musiała pochodzić z jego peryferiów, a nie z centrum. W 90-minutowym filmie, który nagrałem dla BBC, mówię na końcu, że to jest podróż po peryferiach islamu, bo właśnie to są te peryferia, gdzie widać pluralizm myśli. I mówiąc o peryferiach islamu, myślę o krajach takich jak Indonezja, Malezja, Pakistan, Turcja, Maroko. To są kraje, gdzie islam jest przemyśliwany na nowo i tam może stamtąd może pochodzić reformacja islamu i to jest ta wielka nadzieja. Drugim źródłem nadziei, o którym w tym filmie akurat nie mówię, są kobiety. Dlatego, że od muzułmańskich kobiet pochodzą fenomenalne zmiany, nie tylko w sposobie myślenia, ale również w teologii islamskiej. I może to niech będzie wnioskiem naszej rozmowy. Kobiety przyszłością islamu. Bardzo dziękuję. Ziauddin Sardar był gościem raportu o stanie świata. Przypominam, Mekka, święte miasto. To jest jego książka wydana przed 2 laty. Zachęcam Państwa do jej przeczytania. Ziauddin, thank you very much. Thank you very much. Jeszcze dodam, że w tłumaczeniu pomagał nam pan Rafał Lisowski. Pan również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Anna Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec Güli Zayla z Turcji oczywiście. Benim bura afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz. Büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, vurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, vurur gider bahçelerim. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Weekendowe okazje w Biedronce. Przyjdź po wyśmienite produkty w supercenach. Na przykład szynka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo. Kraina Mięs. Tylko 8,49 za kilogram. A kiełbasa śląska Czas na Grill. Jedynie 6,90 za opakowanie 1 i 3 kg. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Szukasz na śniadanie czegoś dla twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. Co znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. By jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Już jest! Kiermasz w salonach Witchen i na witchen.com. Rabaty nawet do 70%. Torebki, portfele, obuwie i bagaż najwyższej jakości. Elegancja i styl w każdym calu. Najlepsze modele w najniższych cenach. Tylko do jutra. Tylko na kiermaszu Witchen. Rabaty nawet do 70%. Kupuj tak jak lubisz. Odwiedź salon Witchen lub witchen.com. Witchen. Jakość, którą pokochasz. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat tylko do 24 czerwca na wybrane meble ogrodowe 30% w postaci bonu na kolejne zakupy. Z aplikacją Mój Carrefour karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować jedyne 10,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Droga do bramki nie jest prosta, ale cała nasza rodzina trzyma kciuki, żeby był... Kibicuj naszym jak Jarek Bieniuk z dziećmi. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y5 z piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy.